جلے ہم ماضی میں گلزار مدینہ ہوں گے، جلے ہم ماضی میں گلزار مدینہ ہوں گے، آج میں در سردار مدینہ ہوں گے، جلد ہم اب تو نورانی چمنزار مدینہ ہوں گے، اب تو نورانی چمنزار مدینہ گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی، روبرو گرے میرے دیدار مدینہ ہوں گے، روبرو مدینہ حقیقت میں انوار مدینہ ہوں گے، حاضر در گئے سردار مدینہ ہوں گے، حشر کا حشر کا خوفی نہ رکھو اے غلامان نبی، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، ان کو حاصل ہوگی، جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے، جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے، کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے، جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے، حشر میں اطراد یوں انشاء اللہ، حشر میں جائیں گے اطراد یوں انشاء اللہ، اپنی داڑھی میں سجے ہار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے ہار مدینہ ہوں گے، جلد ہم نماز میں گلزار مدینہ ہوں گے، عزم در گئے سردار مدینہ ہوں گے، حاضر در گئے سردار